بہت بڑے اہم ہوتے ہیں. آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے چھوٹی بات ہمارے لیے ہر کلمہ اہمیت رکھتا ہے, تاکہ اس سے ہم کچھ فیڈ بیکس نکالتے ہیں, اس سے کچھ اپنی اصلاح کے نکات نکالتے ہیں, پوائنٹس نکالتے ہیں. چلیے پہلی چیز جو ہے, جو ہم دعوت اسلام دیں گے تو کچھ نصیحت کے کلمات ہیں, اس کو یاد رکھیے. اسلام کو ہم ویسے ہی سمجھیں گے جیسا اللہ کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا اور جیسے صحابہ نے اسے سمجھا. یہ بنیادی پوائنٹ ہے. پوری دعوت اسلام ان نکات پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم اللہ اسلام کی دعوت اسی انداز سے دیں گے, وہی طریقہ کار ہوں گا جو اللہ کی کتاب, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسا علی فہم الصحابہ, یہ بڑا اہم ہے. صحابہ کی سمجھ پر اپنا انٹرپریٹیشن نہیں دیں گے قرآن حدیث کو, ہم ان کی فہم سے ہم کتاب و سنت کی بات سمجھیں گے اور دوسروں میں پہنچائیں گے. ٹھیک. سیاست سے پرہیز کریں گے. ہمارے دعوت میں سیاست کا کوئی کام نہیں, ہماری دعوت میں سیاست کا کوئی کام نہیں. ہم کو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے, باقی ہم کو سیاست سے کوئی مسئلہ نہیں. کون حکومت کرتا اور کون حکومت نہیں کرتا ہے, نہ ہی سیاسی باتوں کو کبھی اپنے تقریروں میں بولیے, نہ ہی سیاست تو گھسیٹیے, نہ ہی کسی منسٹرز کا نام لیجیے, کچھ مت کیجیے. یہ سب ہم کو کچھ کام ہی نہیں. ہم کو ان لوگوں سے اپنا کام جو ہے آپ کرتے رہیے دعوت کا, سیاست سے پرہیز کیجیے. نو پالیٹکس دعوت کے اندر. اگر آپ پالیٹکس لائیں گے آپ دعوت نہیں کر سکتے. ٹھیک. وہ معاملہ کدھر ہے کدھر چلا جائے گا. ٹھیک. تیسری چیز جو ہے, مدعو کی مذہبی کتابیں اور ان کے شخصیات جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے اثر انداز ہوتے ہیں, تو کبھی غلطی سے بھی ان کو چوٹ مت پہنچائیے, کبھی غلطی سے برا مت بولیے. اور اگر کوئی بات تھی جو غلط بھی تھی تو بیسٹ آف ایگزامپل, سب سے اچھی مثال سے سمجھائیے اس کو, سب سے اچھی مثال سے. اس لیے کہ وہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں, اور آپ جاتے ہی بولیں گے یہ ایسا تھا تو بولیں گے یار یہ تھا, مطلب اتنا برے الفاظ سے بول رہا, ہم اتنا اس کو بڑے اور پرمیشور اور پرماتما اور فلاں بول رہے, اور یہ آتے ہی بول رہا انہیں ایسا بول رہا تھا, انہیں ایسا کر رہا تھا. ریسپیکٹ, ڈیو ریسپیکٹ دیجیے. ٹھیک. آپ ایسا نہیں کریں گے تو مشکل ہو جائیں گے. جیسا ایک بار ایک بہت بڑے یہاں میں نام بھول گیا ان کا, کیسے بھول گیا, سوامی آئے تھے جین مذہب کے, بہرحال ان کا جی ترون ساگر یہاں آئے تھے. بہرحال وہ ڈائنامک پرسنالٹی ہو بولنے کی حد تک. تو ایک بار یہاں آئے تھے وہ, اور کسی نے مجھے مدعو کیا کہ آپ ان کے پروگرام میں چلی, تو میں نے کہا چلوں گا لیکن مجھے بولنے کا موقع دیا جائے. تو کہا بہت مشکل ہے کہ جین لوگ آپ کو برداشت کریں, چونکہ وہ بہت زیادہ گوشت کھانے والوں کے خلاف یا اس طرح کا مزاج ہے ان کا. میں نے کہا پھر بات کریں کیا فائدہ اتنے ریلیجیس لیڈر سے اگر میں جاؤں گا. تو کہا ٹھیک ہے ایک میٹنگ ارینج کر دیتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے ایک میٹنگ ارینج کی اور ایک پروگرام تھا ان کا یہیں ایک منگل کاریالے میں, تو مجھے انہوں نے مدعو کیا. تو میں وہاں گیا تو بہرحال ظاہر سی بات ہے وہ لوگ ننگے رہتے ہیں سمپل, لیکن بہرحال وہ مذہبی رہنما ہے, ڈیو ریسپیکٹ ہم کو دینا پڑیں گے, چاہے ان کی جو بھی اپنی شخصیت ہو, چاہے ہمارا مذہب اس کے خلاف جو بھی بات کرتا ہو یا ہمارے پاس جائز نہیں ہے. ان کے نزدیک تو وہ ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے, تو ہم کبھی مذاق نہیں اڑا سکتے. ٹھیک. بہت سے مسلمان چلے بولے میں نہیں آتا, کہ بابا ان کو دیکھ کے میں نہیں آتا, بولے بولا میں تو جاؤں گا, انہوں نے بلائے اور جانا. آپ پتا نہیں وضو ٹوٹیں گا یا کیا ہو جائیں گا, پتا نہیں. بہرحال لیکن بولا میں تو ملوں گا. پھر میں نے گفٹ لیا ان کے لیے جاتے جاتے, ایک مراٹھی قرآن کا ترجمہ لیا, ایک بکے لیا. بولا دینا چاہیے, ریلیجیس لیڈر ہے اتنا بڑا آدمی ہوں. بہت سے لوگ تو پیچھے رک گئے, آگے بڑھے تو بولے ان کے پیروں میں رکھ دو. میں بولا گرو جی پیروں میں تو نہیں رکھ سکتا, ہاتھ میں ہی دے سکتا آپ کی, اور اب اتیتی دیو بھوا آپ کے حساب سے آپ کو لینا ہی پڑے گا میرے ہاتھوں سے, لینا پڑا اس کو. پہلے نہیں بولا لیکن بولا اب تو آپ کو لینا پڑے گا. جب میں نے سنسکرت شلوک بولا تو بولا ہاں یہ تو بات ہے, بولے اب تو آپ, میں بولا دیو جیسا ہوں تو لینا تو پڑے گا آپ کے حساب سے. ٹھیک ہے ہاتھ میں دے دیجیے. نہ لیتے نہیں ہاتھ میں کچھ بھی, بلکہ ہاتھ میں لینے کے 6000 روپیز لیتے ہو کسی کے ہاتھ سے کچھ لے تو. 9000 اس دن کی بولی لگاتے ہیں وہ لوگ جنرلی. وہ لیکن مذہبی ایک وہ ہے, اس کو آپ بیٹنگ مت سمجھیے یا اس کو وہ مت سمجھیے. وہ ریلیجیس رہتا ہے کہ وہ کیا شگن بولتے, شگن تو 9000 میں کھلتا ہے, 12000 میں کھلتا ہے. 9000 میں تھا اس دن, تو لوگ انتظار میں تھے کہ وہ ہاتھ سے کچھ لے لے. تو میں نے ان کو ایک بکے دیا, ایک قرآن دیا, اور بہت ساری چیز جو میں ان کے لیے تحفہ لے گیا تھا دیا. پھر انہوں نے باز رکنے کا بولے, تو اللہ نیچے بیٹھو یا یہاں بیٹھو, تو نہیں بولے وہ اوپر بیٹھ جاؤ, بولے ان کو بٹھا دو بولے اوپر. ٹھیک ہے. تو میں اوپر ہی بیٹھا اور پھر میرے کو اسپیچ کا ہی موقع دیا ان کی اسپیچ کے بعد. اور میں نے بہرحال ایک اسپیچ بھی دیا, کافی لوگوں نے پسند کیا. تو انہوں نے کہا پہلی بار کسی مسلمان کوئی ہمارے پاس آیا, ریلیجیس لیڈر مسلمس کا, اور اس نے ایسی بات کی, بہت خوش ہوئے. اس کے بعد کنٹینیو ان کے کالس آتے رہے کہ آپ یہاں یہ وہ پروگرام میں آئے, یہ پروگرام میں آئے, یہاں بلائیں, وتھ ریزرویشنز جو بھی ان کے ہوتے ہیں, اور میرے بھی کچھ ریزرویشنز ہوتے ہیں ہر جگہ. تو میں بہرحال جاتا رہا ان کے پاس. تو ریسپیکٹ دینا, اگر میں مذاق اڑاؤں گا ان کو برا کہوں گا, اور کل کو موقع ہے ان سے ملنے کا تو میں اپنے نظروں میں گراوا رہوں گا کہ ان کا میں نے مذاق اڑا, ان کے بازو آج کھڑا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتا ہے. کسی بھی مذہبی لیڈر کا, ان کے بڑوں کا جوک مت بنائیے, مذاق مت کیجیے. اس لیے کہ مومن کسی مسلمان, کسی مومن کا یا کسی انسان کا مذاق نہیں اڑاتا, حقیر نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. تو ان کو ڈیو ریسپیکٹ دیجیے. کتابوں کو برا مت بولیے، شخصیات کو کبھی برا مت بولیے، ورنہ اس سے آپ کی دعوت کبھی کارآمد نہیں ہوگی برا بولنے سے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز، لباس میں معنی روی رکھیے. ٹھیک ہے. وہ جھنگپا والا ڈریس، یہ وہ ڈریس، سمجھتے نا کہ میں دائی ہے اور اتنا اتنا پہن کے گھوم رہا ہوں، اتنے اتنے استی نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں حلال ہے بھائی، میں کہاں بول رہا ہوں حرام. لیکن جب آپ ایک مشن کے لیے نکلے تو کچھ مشن ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ چینجز ہو آپ کے اندر. وہ مشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ضرورت ہے اس کی کہ آپ اس طرح سے نہ رہیں. ہاں جہاں ضرورت ہے بتائیے نا آپ، شکتی پردرشن ہے تو وہاں پہن کے آ جائیے. اتنا اتنا یہ ہو کے رہیں گا کہ آ جاؤ آج کشتی ہے، آج کبڈی کا میچ ہے، آ جاؤ میرے ساتھ. تو پھر آپ اتار دیجیے، پورا شرٹ بھی اتار دیتے تو مسلمان کے لیے کیا مسئلہ. لیکن درست نہیں ہے کہ ایک دائی اس طرح کے لباس پہنے. تو ایک ویل ڈریسڈ آدمی ہو، ایک دائی ویل ڈریسڈ کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے اور اپنے دور کے اور اپنے لوگوں کے سب سے مہذب اس کے کپڑے ہوں. مہنگے ضروری نہیں مہذب ہونا، ہر بار قیمت اور عمر سوچیے، مہذب اس کے کپڑے ہو. یہ نہ ہو کہ بھائی لباس پہناوا اور یہاں کچھ تو میسج آئی ایم 36 گوئنگ فار 24 کمنگ فرام 38 اور وہ جا رہا اور اسلام یہ ہے، تو بولیں گے ابھی تو 36 ہے، اسلام تھوڑی ہے، اور پھر تو 24 ہو جائے گا بعد میں، اور بعد میں 30 پھر کیا ہے یہ تیرا، اب تیرا مسئلہ کیا ہے اور تو یہ کر رہا، اور آپ چلے جا رہے چیل کبوتر بلی کتے بنے ہوئے، تو ان کو سنجیدگی نظر نہیں آئیں گے. آپ کا لباس بتاتا ہے آپ کیا دینے والے. بہت سی بار آپ کی شخصیت آپ کا لباس بتاتی ہے، لیکن ہر بار قیمتی اور مہنگا نہیں، آپ کی سنجیدگی کا اظہار کرتی ہے. پھٹاوا لباس بھی اظہار کرتا ہے آپ کی سنجیدگی، کیونکہ غریب آدمی سمجھ میں غریب ہے، لیکن اس غربت نے بھی اس کے لباس کے پیون سمجھائیں گے کہ یہ اس میں بھی مہذب ہے کہ یہ کھٹاوا نہیں پہنتا سیتا ہے. سمجھ رہے بات کو. صحابہ تھے کہیں پیون والے کپڑے پہنتے تھے، تو غریبی اور امیری کا مسئلہ نہیں، آپ کا لباس شو کرتا ہے کہ آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اگر کوئی سنجیدہ نہ ہو تو اس کی دعوت کیوں سنے گا کوئی. ایک آدمی سنجیدہ ہی نہیں ہے، اس کے کپڑے بتا رہے کہ سنجیدہ نہیں، لکپن ہے اس کے اندر، تو کیسے آپ کا ایکسپٹ، کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کرے. میں ضروری نہیں آپ کو پگڑی ڈال لیجیے، کرتا پائجامہ ہی ضروری ہے، لیکن اپنے علاقے میں جن کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں اس کا مہذب لباس ہو، جس کو دیکھ کر سنجیدگی کا اظہار ہو، نہ کہ بچکانا یا بچہ ہے کیا یہ وہ کریں گا یا فلاں ہیں کیا وہ کریں گے. یہ بہت اہم ہے. بہت سی مجالس میں میں ماشاء اللہ الحمد للہ ابھی 12 سال سے جا رہا ہوں. ٹھیک. میری ایج 32 اب ہے، 20 سال جب تھی، 12 سال پیچھے جائیں گے 20 سال تھی، تب سے میں بہت سے پروگرام میں اسلام کو ریپرزینٹ کرنے جاتا ہوں، لیکن تبھی بھی لوگ سیریس لیتے تھے، آج بھی اتنا ہی سیریس لیتے ہیں. ویسے ایج گیس کرتے رہتے میری، میں نے آپ کو بول دیا ویسے، لوگ ایج گیس کرتے رہتے کتنے ہیں، 24 ہے 25 ہے. آج یہ بولتا ہے بچے کو لا لیا آپ نے، یہ کیا بولیں گے اسلام کے بارے میں، ایسا ہوتا بس جگہ تو گیس کرتے ہیں. لیکن لباس کی سنجیدگی، حالات، بات چیت سے وہ اپنے آپ کو ریزرو کر لیتے کہ نہیں یار سنجیدہ لینا پڑے گا، مطلب اس کو سیریس لینا پڑے گا، اس کو ایسا ہم سنجیدگی سے لیں. تو آپ کا لباس بہت سی بار آپ کیا ہے ریپرزینٹ کرتا ہے، اور آپ کو کتنا لوگ سنجیدگی سے لے ان کو وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ یہ آدمی کو سنجیدہ لینا پڑے گا آپ کو. ٹھیک. تو لباس میں معنی روی ہو، اور اس فیشنیبل لباس اور ایسے لباس جو جائز ہے، میں حرام نہیں قرار دے رہا ہوں، اتنے آستین حرام تھوڑی، لیکن کیا درست دیکھیں گے آپ بتائیے، درست نہیں دیکھیں گے نا. آپ دائی ہاتھ اٹھا رہا اللہ ایک ہے تو لوگ بغل دیکھیں گے، اچھا ہاتھ اٹھیں گے تو کیا دیکھیں گے، بغل دیکھیں گے نا، اچھا دیکھیں گے، مہذب نہیں لگیں گے نا. حرام نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کیا ضروری ہے. آپ بتائیے، بہت سے کھانے ہوتے ہیں جو حرام نہیں، پھر بھی آپ کھاتے نہیں، کیوں؟ پسند نہیں آپ، حرام نہیں ہے. لیکن اسی طرح بہت سے کام آپ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کسی کو. تو تب بہت سے بار آپ کو بہت سے کام کر کر بتانا ہے، سمجھانا ہے. تو لباس بڑی اہم چیز ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے آپ کیا ہے، آپ کون ہیں. ٹھیک. اسی طرح دعوت دے کر مدعو کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ ہماری دعوت کا تعلق اس کی عقل سے ہے، دماغ سے، نہ کہ اس کے جسم سے. جسم چیزوں کو سمجھ وہ کرتا ہے، لیکن دماغ چیزوں کو بہت وقت لیتا ہے. لیکن دماغ جب ایک بار چیز سیکھ لیتا ہے تو بھولتا ہے کیا؟ کبھی نہیں بھولتا ہے. سائیکل کس کس نے چلائی بچپن میں؟ سب نے چلائیں گی. ابھی کتنے سالوں سے نہیں چلائے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آج بھی چلا تو چلا سکتے آپ. کیوں؟ باڈی تو جب اتنی تھی جب آپ نے سیکھا تھا، آج کس کو یاد ہے سائیکل چلانا؟ آپ کے برین نے لرن کیا سائیکلنگ، اب نہیں بھولتا ہوں کبھی بھی. ہاں اسٹیمنا کم زیادہ ہوں گا، بھولیں گے نہیں آپ کبھی بھی. سوئمنگ، تیرنا، تیراکی ہے نا. کوئی آدمی تیرا اور آج 10 سال سے بھی نہیں تیرا، پانی پھینکے تیریں گے نا، کیوں؟ اس کی باڈی نے نہیں، اس کے مائنڈ نے سیکھا تیرنا کیسے، تو اب نہیں بھولیں گا. تو اس کو وقت لگا نا، پہلی بار کودا ڈوب گیا تھا، دوسری بار کودا تو غش کھایا تھا، تیسری بار فلاں ہوا تھا، چوتھی بار فلاں ہوا تھا، اور کئی مہینوں بعد پھر آج اس نے تیرنا سیکھا، تو اب کبھی نہیں بھولے گا. تو دعوت بھی آپ ذہن کو دے رہے ہیں، اور ذہن چیزوں کو مشکل سے یاد کرتا ہے، لیکن یاد کرے تو بھولتا نہیں ہے. جیسا کہ ایک گھڑی ہے، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک مقام سے دوسرے مقام پہ لگائی، کئی دنوں تک آ کر پھر وہ غلط جگہ دیکھتے ہیں، بتارے یار ادھر لگا دیا ادھر تھی. تو کئی دنوں تک دماغ کو یاد تھا کہ گھڑی ادھر رہے ادھر رہے، چینج کرنے کے بعد بھی کئی دن وہاں دیکھتا ہے. تو ویسے ہی مدعو کو جب آپ دعوت دے رہے ہیں، وہ تھوڑی ایک دن میں ہو جائے گا. جاتے جلدی سے بول کیا ہوا، کل میں نے تک بتایا گیا تھا نا، آج ہی کچھ تو میرے کو نتیجہ ہونا اس کا. بولیں گے جا بھیجا آیا اور ایک دن میں دعوت سنا اور میرے کو بول رہا کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اس کے ذہن کو اپیل کیا، وہ اپیل ہیمرنگ ہوتے رہیں گے کئی زمانے تک. اور آج نہیں کل اس کو بات پتہ نہیں کب بیماری میں کسی سفر میں کسی تکلیف میں یاد آئیں گی آپ کی باتیں. ٹھیک ہے, تو بات کر کے ہم کو چھوڑنا ہے, ٹھیک, کیونکہ ہمارا تعلق اس کے دماغ سے ہے, اس کے جسم سے نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک, جسم سے نہیں, ورنہ ایک آدمی بہت بڑا ہٹا کٹا مدھو ہے تو آپ میرے باپ جسم بہت بڑا, اس کو چار چھ دائی لگیں گے دعوت دینے کے لیے, ضرورت نہیں. مائنڈ سے کھیل رہے, ہر آدمی کا مائنڈ اتنا ہی ہے چاہے جسم کتنا ہی بڑا رہا اس کا, ہے نا, تو آپ اس کے ذہن سے کھیل رہے, یاد رکھیے کبھی بھی, تو ذہن کو بہت وقت لگتا ہے, تو اس وقت کو آپ یاد رکھیں. اسی طرح جلد بازی سے کام نہ لے, بات کر کے چھوڑ دے, کیا ہوا تو کل بولا تھا نا, آج کچھ نہیں بولا, کل بھی کچھ نہیں بولا, اتنے دن سے تیرے کو روز بول رہا ہوں میں, اب میں آؤں گا نہیں تیرے پاس, اور میرا کام ہو گیا, دیکھ میں نے تیرے کو بتا دیا, یہ سب بول کے آپ کیوں اس کو ڈرا رہے بےچارے کو. آپ اس کو بات کریں, چھوڑ دیں, سمجھیں گا, کام کریں گے. اسی طرح جب انسان کسی سے بات کرے, کسی سے آپ کا خطاب ہو, تو جیسچرز بڑے اہم ہوتے ہیں. جیسچرز سمجھتے ہیں, انسانی جسم سے ہاو بھاؤ جو انسان دیتا ہے, جیسا لباس میرا میرے کو بتاتا ہے میں کون ہوں, میرے جیسچرز بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں اور ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسچرز وہ ہو جو آپ کام کر رہے ہیں, جیسچرز بھی ویسے ہو جیسا آپ کا کام کر رہے ہو, نا لوگ آپ کو سنجیدگی سے نہیں لیتے, آپ کے جیسچرز کو دیکھتے. اور رائٹ آپ جیسا, اگر میں یہ دعوت دوں اور کہوں کہ وہ اللہ ایک ہے, اس کو ایک ماننا ہم سب کے لیے ضروری ہے, اور وہ ایک ہی ہے, اور اس ایک نے ہی کائنات بنائی, وہ ایک ہے جو چلانے والا ہے, لوگ بولتے اچھا ایک ہے. ٹھیک, لیکن وہ آپ کے جیسچرز سے کیا نوٹ کرتے, عیسائی تو نہیں اندر سے, ایک بوڑھا تھا لیکن انگلیاں کتنی بتا رہا تھا, تین. ٹھیک, تو یہ غلط جیسچر ہو. تو آپ کے ہاؤ بھاؤ بہت رائٹ ہو اور اپ ٹو ٹارگیٹ ہو, آپ لوگوں کو سمجھ کے. اور جنرلی آپ دیکھیے مارکیٹنگ والے لوگ بہت اچھے ہاؤ بھاؤ دیتے ہیں, ان کے جیسچرز بہت اچھے ہوتے ہیں, ملیں گے تو سر آپ کا نام کیا ہے, اور ایک بار نام پوچھ لیے تو اب وہ کھپ گیا ہو, جب تک پروڈکٹ نہیں لیتا اس کا نام ہی لیتے رہتا ہوں. نام یاد کر لیا ایک بار, جی آپ کا نام کیا ہے, فیض سید, جی فیض سید جی دیکھیے ایسا ہے, فیض سید جی یہ ایسا ہے, فیض سید جی یہ ویسا ہے, فیض سید جی آپ یہ کب لیں گے, فیض سید جی میں آپ کو کب کال کروں, فیض سید جی میں آ رہا ہوں ابھی لے کر, آپ امید کرتا ہوں لے لیں گے, فیض سید جی آپ نے اب تک نہیں لیا ہے نا, تو اس کے پاس آئیڈیا ہے, اس کے پاس ٹیکنیک ہے, آپ کو اس نے پکڑ لیا, اس نے آپ کا نام یاد رکھ لیا, اب وہ اس کے ہاؤ بھاؤ سے آپ کو اپیل کرتا ہے ہر بار, آپ سر آپ نے اب تک نہیں لیا پلیز اس کو لے لیے, تو آپ اپیل کرتے ہیں اس کے جسٹس کے لیے, لینا چاہیے اور بہت اتاولا ایسا کچھ تھی, مارکس واکس ہے کچھ کچھ ہے, سر میرا یہ ہو جائیں گا اگر آپ سمجھ رہے نا, اپیل کرتے ہیں آپ کو, تو اس کے جسٹس آپ کو اپیل کر رہے ہیں. ایک آدمی بھیک مانگنا ہے, اس کے جسٹس آپ کو اپیل کرتے ہیں کبھی کبھار, ایک آدمی بھیک مانگنا ہے تیرے کیا بھگ نہیں دیتے, ایسا مانگتے آ کے غلط جسٹر نا, یوں آنا پڑے گا اس کو, تو ہاں بہت غریب دکھ رہا, ارے ہاتھ اس کا اتنا ہل رہا, ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا ہے شاید, ہاتھ رکھا ہوا تھا نا, جیسچرز اپیل کر رہے ہیں نا آپ کو, غریب مسکین ہے نا, اس کی صورت ایسی بنا کے جا رہا, دھول مٹی لگا کے ایک دم فریش آ گیا, رومال رومال ڈال کے, تو آپ بولتے میرے سے اچھے رومال ہے اس کے پاس باندھنے کے لیے, اور میرے سے بھیک مانگ رہا ہوں, میرے کو شرم آ رہی تھی اس کو پیسے دینے کو, اور صحیح بات ہے دو روپئے اب شرم آتی ہے آدمی کو, دس دینا پڑیں گے رومال رومال ڈالا ہوا. تو جیسچرز اپیل کرتے ہیں آپ کی, کہ آپ کون ہیں, آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, تو ایسے جیسچرز دیجیے جو جیسچرز اس کو سوٹیبل ہو, انگلیوں کا صحیح استعمال ہو. ٹھیک, کبھی مڈل فنگر اپنے اسپیچ میں استعمال مت کیجیے, کسی بھی ڈائریکشن کے لیے آپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, گننے کے لیے ہو سکتا ہے. ٹھیک, مڈل فنگر کا بہت سے لوگ کرتے ہیں, اور ایسا میں بولا تھا نا, فلاں کیا تھا نا, یہ جیسچر درست نہیں, یاد رکھیے. ٹھیک, جیسچر سیدھے انگلی سے دینا چاہیے. ٹھیک, آپ کلمے کی انگلی دیجیے, سیکنڈ بولنا ہے تو آپ کیسی ہے, دو کے لیے اور تین ہے اور چار ہے. ٹھیک, دوسرا انگوٹھا سے جیسچر مت دیجیے, اور ہم نے بولے تھے نا اللہ ایک ہے اور اس اللہ پہ ایمان لاؤ, بولتا یہ تو مطلب یہ کائی کے لیے استعمال ہوتا, کھینگا کچھ بھی نہیں, اور آپ ایک اللہ بول کے اس کی ویلیو ختم کر دیں, آپ کے جیسٹس کتنے معنی رکھتے ہیں وہاں, کہ آپ انگلی جو ہے رائٹ ڈائریکشن میں, رائٹ انگلی آئے وہ ایک اللہ کو مان لو, یہ بھی درست نہیں ہوں گا, یہ تو چھوٹی انگلی ہے, لٹل فنگر ہے, درست نہیں ہوں گا اللہ کے لیے استعمال کرنا. تو یہ بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو اپیل کرتی ہے, لوگ بعد میں اس پہ غور کرتے. اسی طرح چیزوں سے کھیلیے مت, جب آپ کوئی چیز کسی کو ایکسپلین کرتے ہیں کبھی بھی مت کھیلیے, اس سے بہت بیڈ امپریشن جاتا, آپ چیزوں سے کھیل رہے ہیں, یوں کھیل رہے اور ایسا ہے اور میں نے ایسا سمجھایا تھا اور یوں ہے ویسا تھا, اور انگوٹھی گھماتے رہتے, کچھ انگوٹھیاں گھماتے اور دیکھو ایسا ہے, میں یہ بولنے آیا تھا اور یہ کرنے آیا تھا اور ایسا ہے, پھر تھوڑی دیر بعد ایسا ہے, پھر دیکھو میں بول رہا تھا نا, پھر بول رہا تھا نا, وہ بولتا رہا دیکھ لیا مہنگا ہے, اینٹی ریڈیشن ہے اور یہ ہے, سب سمجھ گیا میں. ٹھیک, اور کون سی کمپنی کا پورا معلوم ہو گیا میرے کو, تو آپ اس کو کر رہے ہیں, تو آپ کوئی بھی چیز سے کھیلنا نہیں کبھی بھی, جب آپ کسی کو ایکسپلین کر رہے کوئی چیز کھیلی من, کیونکہ جب آپ کھیلتے ہیں تو آدمی ادھر دیکھتا ہے, اس چیز کو نہیں دیکھتا ہے. دوسرا, جب بھی کسی سے بات کرے اپنی انگلیوں کا بہت صحیح استعمال کرو, ادھر ادھر نہ لے جائیں. ٹھیک, جیسا کچھ لوگ بات کرتے کرتے ہو, دیکھو ایسا ہے, میں تم کو ایک چھوٹی سی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, اور میں تم کو یوں ہی سمجھا دوں گا اللہ کے بارے میں, کو بہت زیادہ دیر نہیں لگتی میرے کو, بہت آسانی سے. تو وہ آدمی کیا کرتا, جس کا تو تصور ہی غلط دکھ رہا اللہ کا، یہ کیا میرے کو سمجھائیں گا کیا ہے؟ تو آپ کا جیسا درست نہیں تھا، بہت سے لوگ دستی نکال کے بالکل ایسا پورے اس میں گنڈی کھول کے ہاتھ ڈالتے، دیکھو میں تم کو، اور دیکھو ایسا بغیر کوئی پوچھنے کی چیز ہے، پبلک پہ نہیں گھر پہ جا کے پوچھیے آپ، پوری دعوت کیا پورے زندگی بھر کے کام کو برباد کر دیتا یہ حرکت، بہت سے لوگ کرتے، بات کرتے کرتے اور ایسا ہے دیکھو، بولتا یہ کیا ہے، یہ تو کچھ عجیب ہی دکھ رہا میرے کو تمہارا، ہے نا؟ اور بہت سے لوگ کرتا پبلک میں کھڑے کرتا ہی لے کے ناڑا، ہاں ہاں کیا بول رہا تھا میں تم کو، جاؤ مطلب کتنا ایمبیرسنگ رہتا جب وہ کرتا اٹھاتے آدمی بولتا ہے کیا کر رہا ہوں، ایکسپلینیشن مطلب آپ وہ نہیں کریں، بار بار چیزوں کو ہاتھ لگا رہے، انگلیوں کا غلط استعمال کرنا یا چپڑے نکالنے کی عادت ہی بات کرتے کرتے، بہت دیر تک چلتے رہتا ہوں، ہاں ہاں دیکھو میں تم کو جب سے بولا تھا یہ ایسا ہی ہے فلاں ہے، کان میں انگلی کرتے بات کرتے، آدمی کچھ نہیں کان میں انگلی دیکھتا صرف، آپ یوں کرتے رہیں گے نا تو بات نہیں سنیں گے، بعد میں کان میں انگلی کر رہا تھا پھر وہ انگلی نکالا ناک میں ڈالا وہ انگلی منہ میں ڈال رہا تھا، لوگ بہت نوٹ کرتے ہیں سب چیزوں کو، ٹھیک، تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ کے اس میں ہو، جب آپ بات کریں بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے بات کو جو ہے وائس ماڈیولیشن کرتے رہے، اونچ نیچ کرنا، لوگوں کو ایکسپلین کرنا، کسی جگہ اونچی آواز کب کرنا ہے، کہیں جگہ نیچی آواز کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ، ورنہ آپ غلط جگہ آواز اونچی اور غلط جگہ آواز نیچی کر دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایسا مثال کے طور پہ آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے کہ جنت کے تعلق سے، اور آپ بولے ارے وہ عمل نہیں کرنا ورنہ جنت مل جاتی، اور یہ کر لیا تو جنت میں تو چلا جائیں گا، تو وہ ڈرتا ہر بار جنت آئی تو کچھ بھی خطرناک ہے، وہ چلاتا جنت آتے، آپ جہنم کا تذکر آیا اور جہنم کی کیا مثال دوں، آگ ہی آگ ہر طرف، اچھا وہ سوئمنگ کرتا اس میں آگ میں، تو وہ سوئم کر رہا ہے اس کو لگ رہا ہے یہ آگ ہے، مطلب کچھ بھی اچھا ہے کہ تو آپ کا بولنے کا انداز پورے سیناریو کو چینج کر دے رہا ہے نا، اور آگ ہی آگ ہے اور لوگ جل رہے ہوں گے، ہاتھ جل رہے خون اور پیپ ٹپک رہا ٹپ ٹپ، اور وہی جہنمی کو پلا جا رہا ہے وہ پی رہے ہیں، اس کو کوئی برا نہیں لگیں گے، بولیں گے اچھا کیا اچھا اچھا، مطلب پورے سینس اچھے تھے اور جنت کے بارے میں ڈرا دیا اس کو آپ نے خام خام، تو آپ کی آواز دیکھیے کتنا معنی بدل دیتی نا، جہنم کو ایک تسکین والا علاقہ بنا دیتی، جہنم کو ایک ڈینجرس زون بنا دیتی ایک دم، اور جہنم کو اچھا بنا دیتی اور جنت کو ڈینجرس زون کر دیتی، تو آپ کی آواز صحیح جگہ اس کا ماڈولیشن ہونا، اٹھنا اس کو نیچے بیٹھنا تاکہ لوگ اس کو سمجھ جائے، اسی طرح جو ہے کفر سے نفرت کیجیے، کافر سے نہیں، اس کے عقیدے سے ہم کو نفرت ہے، اس آدمی سے نہیں ہے کچھ بھی، اس کا کیا ہوا ہے کہ شخص ہے، اس کے عقیدے سے ہمارا جو بھی معاملہ ہے اس کو اس سے ہم کو اس سے وہ کرنا ہے، اس کی ذات سے کچھ نہیں ہم کو لینا ہے، اس سے کوئی نفرت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دشمن نہیں، ٹھیک، اسی طرح جو ہے بات میں جو ہے ڈاکٹر کا طریقہ اختیار کیجئے، ایڈوکیٹ کا نہیں، میرا طریقہ مت اختیار کیجئے، ٹھیک، ڈاکٹر کا طریقہ، ڈاکٹر کا کیا طریقہ ہوتا ہے، ایک آدمی بیمار ہے تو بھی کیا پوچھتا ہوں بیمار ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب میں کھیلنے آیا تھا جوک سننے آیا تھا آپ سے، بیمار آیا نا میں، اچھا بیمار ہے آپ، ٹھیک، وہ اس سے پھر کوشچن کرے گا، ہے نا، وکیل کیا کہہ رہے ہیں، بول گیا تھا نو دن چل جاؤ، نہیں سمجھتا کہ تم کو ڈیٹ مل گئی بھاگو، اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے ڈاکٹر کے مقابلے، تو ڈاکٹر کا طریقہ اختیار کیجیے، کیسے ہیں کیا ہوا، اس کا جو انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، پیشنٹ کبھی چڑ گیا اور اس کو مار بھی دیا تو بولتا بیمار ہے یار مار دیا تو کیا مسئلہ ہے، وکیل جواب دیں گے اس کو، تو وکیل کا طریقہ مت، مجادلہ مت کیجیے، ڈیبیٹس مت کیجیے اور ریفرنسز کوٹ مت کیجیے، بلکہ ایکسپلین کیجیے اس کو، ڈاکٹر کے سیکس میں دیکھیے یہ دوا ہے، لکھ دیا اس نے دوا ہے تین ٹائم، پھر بولتا ہوں اس کو تین ٹائم لینا، گولی لینے سے پہلے دودھ میں نے لکھ دیا، سمجھے ایکسپلین کر رہا، تو ہم کو دلائل دے کے اس کو مات نہیں دینا ہے بلکہ ڈاکٹر کے جیسا اس کو ایکسپلین کرنا ہے، اور یاد رکھیے ایک بہت اچھا اصول ہے کہ آپ اپنا مشورہ اگر کسی سے منوانا چاہتے ہیں تو حکم مت دیجیے میری رائے ایسی ہے بول کے رکھ دیجیے، تو لوگ مان لیں گے، آپ بولیں گے ایسا کرو میں بول رہا نا تو کوئی نہیں مانتا، میری رائے میں یہ کام ایسا ہونا چاہیے، آپ کو منوانا ہے اپنا کام تو آپ حکم مت دیجیے، رائے رکھ کے چھوڑ دیجیے، لوگ مان لیں گے حکم کو، وہ اس کو حکم بنا لیں گے، ٹھیک، اور ایک عربی شاعر ہے اس نے بڑا اچھا لکھا کہ اچھا حاکم وہ ہوتا ہے جو بےخوب بن کے اپنے مشورہ دے کے کام منوا لیتا ہے، ڈکٹیٹ نہیں کرتا لوگوں کو، بےخوب بن جاتا اچھا ایسا ہے کیا میں لگتا ہے ایسا کرنا چاہیے، حالانکہ کرنا وہی ہے اس کو، لیکن لوگوں کو پوری تسلی، اچھا آپ نے بولا تو میں نہیں کہا، حالانکہ اس کو وہی کرنا تھا، تو وہ کیا کرتا ہے بےخوب بن کے مشورے دیتا ہے لوگوں کو اور اپنا کام منوا لیتا ہے، اس کو وہی کرنا ہوتا ہے، لیکن اب سیدھے نہیں بولتا میں یہ بول رہا ہوں، ایسا کر لیتے تو اچھا ہوتا اپن کیوں، تو بولتا اتنا بڑا آدمی بول رہا تو نہ تو نہیں بول سکتے نا، ہاں بول دو، منوا لیا اس نے اپنی بات، تو وکیل کا طریقہ مت اختیار کیجیے کہ اس کی یہ دلیل اس کا یہ رد اور فلاں، ڈاکٹر کے طریقے سے اس کو منائیے، اس کو سمجھائیے، اس کو ایکسپلین کیجیے، اسی طرح دسواں اور آخری نقطہ کہ یہ سلف کا طریقہ اختیار کیجیے، سلف کا طریقہ اختیار کیجیے، سلف سے مراد صحابہ تابعین تابع تابعین کا طریقہ، ان کا طریقہ جو ایک اصول ہے العلم قبل الدعوة، دعوت اسلام سے پہلے علم، ولین مع الدعوة، اور دعوت میں نرمی ہو آپ کی، جیسا اللہ رب العزت نے فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو کہا وقول له قولا لینا، کہ فرعون سے جب بات کرو تو نرمی اختیار، ہو سکتا ہے ہدایت قبول کرے، ہو سکتا ہے ہدایت قبول کرے، ہے نا؟ تو جب فرعون سے نرمی ہے تو پھر سختی تو کسی سے نہیں ہو سکتی، فرعون جیسے شخص سے نرمی کی بات کہی جا رہی ہے، کسی سختی میں سختی کام نہیں نکال سکتی، نرمی ہی کام نکال سکتی، ٹھیک ہے؟ تو لین مع الدعوة، دعوت ایک دم لین کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، خیر خواہی بھلائی کے ساتھ، وہ صبر بعد الدعوة، اور دعوت کے بعد پھر صبر کرنا ہے، یہ دعوت تو دے دی اب صبر کرنا ہے، اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، چونکہ مومن کو ایسی کوئی تکلیف نہیں جو اس پہ گزرے اور اس کا اجر نہ ملے، بہت اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ 10 نصیحت کے نکات تھے، میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا انشاءاللہ. جی آپ نے